Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 14 czerwca. Słuchaczy kontestacji wita Grzesiek Est Kosierowski w audycji Tydzień w sieci, czyli przeglądzie informacyjnym ostatniego tygodnia. W tym tygodniu z rozmaitych przyczyn przegląd troszeczkę skrócony. Raczej postaram się podać zajawki informacji, w których szczegóły można się zagłębić na stronach odpowiednich, do których linki jak zwykle znaleźć można na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Wejść na tą stronę również można ze strony głównej kontestacji. A z innych informacji technicznych chciałbym kolejny raz zachęcić wszystkich, którzy uważają, że warto by ta audycja trwała i nie padała z przyczyn losowych. Tak więc bardzo proszę o zgłaszanie się do współpracy, czy to jako nagrywający, czy jako przesyłający informacje na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. W tym tygodniu w audycji zaczniemy jak zwykle od wieści z kraju. Będzie o konsekwencjach ustawy hazardowej, trochę o motoryzacji, o policji, o nauczycielach, o kolejnych sprawach związanych z kontrolami fiskusa, o służbie zdrowia i o ZUS-ie. Także stali goście w programie w tym tygodniu. Na koniec linki do kilku dodatkowych ciekawych informacji. Następnie wiadomości zagraniczne. Zaczniemy jak zwykle cyklem z głupotą przez Unię. Unia walczy z wieloma wrogami. W tym tygodniu byli to kierowcy, bieda, spekulanci, budżety krajowe, gaz i papierosy. Siła złego na jednego. Pozostałe wiadomości to jak we Francji radzą sobie ze sprawami hazardu, wiadomości o hiszpańskich i włoskich piratach intelektualnych, znów krótkie spojrzenie na kolejne kraje, które ma dotknąć kryzys strefy euro, tym razem Dania i Bułgaria, oraz o dzielnych obywatelach Chin i Rosji, którzy nie wierząc w opiekę państwa, słusznie biorą sprawiedliwość w swoje ręce. Zakończę znowu linkami do kilku innych interesujących wieści ze świata. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Rozpocznę wiadomości z kraju od informacji, która zakrawa na żart, ale żartem nie jest, lecz prostą konsekwencją wtrącania się państwa w nieswoje sprawy. Otóż 13 lat temu wielkopolskie Radio Merkury oraz Gazeta Głos Wielkopolski i Telewizja WTK wymyśliły pewną zabawę. Konkurs na honorowych patronów Poznania, Piotra i Pawła. Co roku do konkursu zgłaszało się prawie 1000 osób o tych właśnie dwóch imionach i w dniu święta miasta na schodach ratusza losowano po jednym Piotrze i Pawle, którzy przez rok pełnili honory patronów miasta. Oczywiście symbolicznie. Mniej symboliczne były natomiast prezenty od sponsorów. Z roku na rok coraz sympatyczniejsze. W tym tygodniu okazało się, że zgodnie z nową ustawą hazardową cała zabawa jest grą losową, której wynik jest kwestią przypadku, a do tego łączy się z kosztownymi nagrodami. W ten sposób państwo uratowało poznaniaków przed kolejną edycją konkursu. Jak informuje portal interia.pl, państwo ochroni nas też przed dealerami samochodów. Już w ubiegłym roku sytuacja większości dealerów była kiepska. Przed krachem sytuację ratowały jedynie zakupy firm, które systematycznie wymieniały swoje samochody. Jednakże rząd zadba, by ten ratunek się nie powtórzył. Instytut Samar poinformował, że Komisja Europejska właśnie zezwoliła polskiemu rządowi na zniesienie całkowitego odpisu podatku VAT od nowych samochodów z homologią ciężarową, czyli popularnych samochodów dostawczych z kratką. Wkrótce więc przestaną obowiązywać korzystne przepisy pozwalające na odliczenie nawet 100% podatku VAT od takich samochodów. Zmiana ta ma wejść w życie od początku 2011 roku. Wtedy też mają wejść w życie nowe przepisy regulujące kwestie opodatkowania samochodów nie tylko podatkiem VAT, ale też podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jak to zgrabnie podsumował autor artykułu na Interi, wygląda na to, że dealerzy, którzy prognozowali, że w tym roku dobiją do dna, mieli rację. Nie przewidzieli jednak, że dzięki działaniom władz dno zacznie się jeszcze zapadać. A zapłacą za to wszystko klienci. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Skoro już mowa o samochodach i drogach, to trudno byłoby nie wspomnieć o policji. Jak donosi portal Gazeta.pl, policja odniosła ostatnio nowy sukces, pokonując po zażartej walce jednoosobową demonstrację. Demonstrującym był Karol L. Kashif, były aptekarz z Mokotowa, którego aptekę w styczniu zajął pewien jubiler, zresztą bez wyroku sądowego. Ostatnio ujawnione zostały nagrania rozmów aptekarza właśnie z tym jubilerem oraz z wiceszefem Mokotowskiej Platformy Obywatelskiej, z których wynika, że ten ostatni przyszedł do apteki i rozmawiając z przedsiębiorcami powoływał się na wpływy we władzach Mokotowa, sugerując właśnie wyrzucenie aptekarza i gwarantując bezpieczeństwo jubilerowi. Na podstawie tych nagrań aptekarz złożył doniesienie do prokuratury w sprawie podejrzenia o korupcję. Po 4 miesiącach śledztwo w prokuraturze nie ruszyło w miejsca, a aptekarz nie może odzyskać swojego majątku, czyli towaru i wyposażenia apteki. Jako że jubiler zagarnął dokumentację jego firmy, aptekarz nie może się nawet rozliczyć z urzędem skarbowym. Dlatego zdesperowany przedsiębiorca zdecydował się na ostrą formę protestu i przykuł się do bramy Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo o usunięcie przedsiębiorcy poprosiło policję, która El Kashifa poturbowała i obezwładniła gazem. Zapytany o to podinspektor Maciej Karczyński, rzecznik stołecznej policji, odpowiedział: niemożliwe. Mielibyśmy użyć gazu wobec jednego protestującego człowieka? Po czym jednak sprawdził informację i potwierdził. Faktycznie śródmiejscy policjanci użyli gazu, bo przykuty mężczyzna zachowywał się agresywnie. Oświadczył, że jest zakażony wirusem HIV, próbował drapać i gryźć naszych ludzi. Postawimy mu zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariuszy na służbie. Karol L. Kashif określa te zarzuty jako śmieszne. Jak mogłem kogoś pogryźć lub zadrapać, skoro nogi i ręce przykułem kajdankami do bramy? Nikt z niej nie korzystał, bo był długi weekend, stawiałem tylko bierny opór. Nie miałem ani zamiaru, ani żadnych możliwości zranienia kogokolwiek. O swojej chorobie uprzedzałem policjantów dla ich bezpieczeństwa, gdy zorientowałem się, że chcą użyć siły. El Kashif zapowiada, że ponownie przykuje się do bramy Ministerstwa Sprawiedliwości. Ciekawe, czego wtedy użyją policjanci. Może armaty? A może czołgu? Kontestacja. O kolejnym wydarzeniu z dziedziny oświaty i sądownictwa informuje portal Money.pl. Problemem w tym tygodniu były niektóre tak zwane przepisy karty nauczyciela, wedle której gminy prowadzące szkoły muszą wypłacać nauczycielom z góry określone wynagrodzenia, różne dodatki do pensji, zapewniać długie urlopy wypoczynkowe i zdrowotne. Radni gminy Stoszowice w województwie dolnośląskim uznali, że prowadzenie przez samorządy szkół na tej podstawie narzuca określoną formę realizacji zadań gminy, co narusza ich swobodę organizacyjną. A także, cytuję, samorządy muszą prowadzić szkoły wbrew zasadom gospodarności, za to z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli. W ten sposób karta nauczyciela faworyzuje pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy poprzez rozmaite dodatkowe przywileje, których pozbawieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez inny organ niż samorządy, czyli np. przez jakieś fundacje lub stowarzyszenia. Według Patryka Wilda, konsultanta prawnego gminy Stoszowice, przepisy te są niezgodne m.in. z treścią artykułu 32 Konstytucji, który głosi, że wszyscy są wobec prawa równi. Dlatego też rada tej gminy wystąpiła z wnioskiem o zbadanie tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał jednak uznał, że zasady te są zgodne z konstytucją a z zasady równości nie wynika wymóg zagwarantowania podmiotom prawa konkretnych uprawnień, czy też zakaz nakładania na konkretne podmioty konkretnych obowiązków. Rachunek ekonomiczny też nie miałby tutaj nic do gadania, zwłaszcza w procesie de facto państwa z państwem przed Trybunałem Państwa. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Portale interia.pl i onet.pl poinformowały o nagłej aktywności Dolnośląskiej Izby Skarbowej. Powstaje tam lista największych w regionie internetowych sprzedawców dokonujących transakcji za pośrednictwem portalu allegro.pl. Wszyscy zostaną zidentyfikowani i skontrolowani. Urzędnicy skarbowi zamierzają w najbliższym czasie prześwietlić szczegółowo co najmniej 3000 osób, podejrzewając o ukrywanie przed fiskusem przychodów z transakcji. Fiskus używa m.in. programów internetowych pozwalających śledzić listy dyskusyjne dotyczące sprzedawców w sieci. Jeśli ktoś na nie się poskarży, że nie dostał paragonu, program to wychwyci. Tak jak również uwagi w stylu tym powinna zająć się skarbówka. Jeden z urzędników, pan Wileński, mówi: to co robimy, traktujemy instruktażowo, żeby podatnicy na przyszłość wiedzieli, jak się z fiskusem rozliczać. Dziękujemy. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Cóż, tydzień w sieci, bez przerażających bądź absurdalnych informacji z ZUS-u, niewątpliwie byłby jak szlachcic bez urzędu. W tym tygodniu bardzo ciekawy był sondaż redakcji Rzeczpospolitej, którego wyniki były opublikowane w portalu www.rp.pl, pokazujący, jak ważna jest misja edukacyjna kontestacji. Otóż wedle sondażu prawie nikt z nas nie wie, jaką część swojego wynagrodzenia co miesiąc płaci jako obowiązkową składkę emerytalną, ale nie przeszkadza to Polakom uważać, że emerytura powinna przeciętnie wynosić tyle, ile nasze wynagrodzenie z ostatnich lat pracy. To, że w płacy brutto pracownika znajduje się obowiązkowa składka emerytalna wynosząca około 10% wynagrodzenia, wiedziało zaledwie 12% Polaków. Co trzecia osoba od razu przyznawała, że nie ma o tym pojęcia, a pozostali strzelali. Mimo to mniej więcej 62% badanych uważa, że przeciętna emerytura powinna wynosić tyle samo lub więcej niż płaca pod koniec kariery zawodowej. Przy mnie precyzuje znaczenia sformułowania powinna. Z kolei Interia opublikowała sondaż CBOS-u na podobny temat. Wynika z niego, że ponad połowa Polaków obawia się, że emerytura nie będzie dla nich wystarczająca, ale jedynie 13% oszczędza na przyszłą emeryturę. Wydaje się, że nie ma sensu tego komentować. Tymczasem państwo desperacko szuka ratunku przed bankructwem Zakładu Utylizacji Szmalu. Ostatni projekt, czyli obniżenie emerytur mundurowych tak zwanych, czyli dla policji, wojska i innych służb, opisał portal interia.pl. W tym samym portalu znaleźć też można inną niepokojącą informację od pani minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak, która cały czas pracuje nad przeniesieniem części składek z OFE do ZUS-u. W tym tygodniu pani minister oświadczyła, że nie wyklucza możliwości podjęcia przez rząd decyzji, by przez jakiś czas, w związku z trudną sytuacją budżetu, ZUS w ogóle nie przekazywał składek do OFE. Słuchacie kontestacji. Zacząłem dzisiaj przegląd od wiadomości lokalnych z Poznania. Zakończę lokalną informacją z Sieradza. Portal Wolność i Kapitalizm poinformował o propozycji prezydenta Sieradza Jacka Walczaka zakładającej wprowadzenie dla mieszkańców tego miasta opłat za deszczówkę, a konkretnie za odprowadzanie wody deszczowej z dachu. Pan prezydent, jak wiadomo z partii obniżającej podatki oczywiście, wyjaśnia: to jedyne wyjście, aby uniknąć opłat związanych z realizacją Funduszu Spójności i projektu kanalizacyjnego. Portal Nasze FM poinformował, że 7 czerwca po długiej i gorącej dyskusji Rada Miasta zdecydowała o zdjęciu tego punktu z porządku obrad. Tak więc podatku od deszczówki na razie nie będzie. Podatek od wydychanego powietrza jest dopiero w sferze rozważań. Jako, że ciekawych informacji jest jeszcze parę, a niestety nie wszystkie mogę zmieścić w tym przeglądzie, zachęcam do odwiedzenia strony audycji i zaglądnięcia na strony, do których linki są tam podane. Przypomnę może jeszcze adres strony www.radio.kontestacja/tydzień. A o czym jeszcze można było przeczytać? Po pierwsze, dość ważne, o sporych zmianach w prawie karnym. Między innymi o karalności za sprzedaż przedmiotów kojarzonych z treściami totalitarnymi. Nowelizacja dotyczy też złagodzenia kar za pomówienia, a także zwolnieniu z kary w pewnych szczególnych przypadkach przekroczenia granic obrony koniecznej. I wreszcie zachęty do zamiany kar więzienia za drobne przestępstwa na prace społeczne. Jako ciekawostkę można wyróżnić zniesienie kary za deptanie trawników w parkach. Co jeszcze? Poczytać też można o powodzi, a konkretnie o ustawach powodziowych przygotowywanych przez Sejm i ile to wszystkich będzie kosztować. O tym, czemu pani Ewie Kopacz, minister zdrowia, nie podoba się zarządzenie Unii na temat tego, by pacjenci mogli w sposób wolny wybierać sobie lekarzy. O ustawie na temat lobbystów. O procesie Janusza Korwin-Mikke z telewizją państwową, o którego powodach wspominałem tydzień temu, i z lokalnych informacji o tym, jak szybko działa Urząd Miasta o wielce nadobnej nazwie Złotoryja oraz o nieco lepszym niż zwykłych obywateli traktowaniu członków partii prawie że liberalnej w Chrzanowie. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Po tym krótkim przerywniku witam w części międzynarodowej. To nadal jest tydzień w sieci, audycja w Wolnym Radiu, Kontestacja i nadal prowadzi ją Grzesiek SDS Kosiorowski, ale już z naprawionym mikrofonem, więc powinno brzmieć zdecydowanie lepiej. Tradycyjnie wiadomości z zagranicy otwiera cykl Z głupotą przez Unię, czyli krótka recenzja ostatniej działalności unijnych organów naczelnych. Jak już mówiłem, Unia w tym tygodniu miała wielu wrogów i zwalczała ich, jednego z nich razem z polskim rządem, więc od tego zacznę. Jak poinformował dział finansowy portalu Wirtualna Polska, Bruksela zdecydowała się wprowadzić od grudnia 2010 roku system certyfikacji biokomponentów dodawanych do benzyny i diesla. Cokolwiek to znaczy, zapłacą za ten system kierowcy. To oznacza podwyżkę kilka groszy za litr benzyny. Kolejne 15 groszy dorzuci do ceny Ministerstwo Finansów, likwidując jedną z ulg akcyzowych. Tą wiadomość portal podał 11 czerwca za dziennikiem Gazeta Prawna. Jako że urzędnicy unijni to szlachetni ludzie są, postanowili się zetrzeć z odwiecznym wrogiem ludzkości biedą. Starli się i zwyciężyli, oczywiście po swojemu. Europejscy ministrowie do spraw społecznych uzgodnili, że do 2020 roku liczba biednych w Unii Europejskiej powinna być ograniczona o co najmniej 20 milionów. Jak donosi portal interia.pl, innym ważkim rezultatem tych negocjacji było uzgodnienie, co to znaczy bieda. Bieda została zdefiniowana przy pomocy kryteriów dochodu, dostępu do różnych dóbr materialnych oraz uzyskiwania dochodów z pracy w gospodarstwie domowym. Przypominam, że w ramach tej samej strategii na rok 2020 uchwalono już wzrost zatrudnienia do 75% oraz do 40% odsetka osób z wyższymi studiami. Na razie nie zostały ustalone jeszcze kary dla współczynników statystycznych za nieprzestrzeganie uchwał eurourzędników. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Jak wiadomo, głównym wrogiem socjalizmu, oczywiście oprócz na przykład stonki, czterech pór roku, bądź też ogólnych praw fizyki i ekonomii, był złowrogi spekulant. Takich oczywiście nie może tolerować światła Unia Europejska. Kilka tygodni temu wspominałem o wprowadzeniu przez Niemcy zakazu niektórych spekulacji giełdowych. W tym tygodniu portal interia.pl poinformował o pomyśle Berlina i Paryża, które sugerują objęcie całej Unii Europejskiej zakazem takich spekulacji i zaostrzenia kontroli nad rynkiem tzw. instrumentów pochodnych. W szczególności we wspólnym liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej kanclerz Niemiec i prezydent Francji opowiedzieli się za unijnym zakazem tzw. nagiej krótkiej sprzedaży. Jest to rodzaj giełdowej spekulacji obliczonej na spadek kursu. Kto by podejrzewał Unię o taki purytański wstręt do nagości? Kilkakrotnie już tutaj wspominałem o tzw. pakcie stabilności i wzrostu, który ma chronić Unię przed kolejnym kryzysem typu greckiego. O wypowiedzi Hermana von Rompuya, przewodniczącego Rady Europejskiej, w kontekście właśnie tego paktu, pisał w tym tygodniu portal Money.pl. Pan von Rompuy nie bawi się już w żadne subtelności związane z suwerennością państw członków Unii i zapowiada, że Unia będzie oceniać budżet każdego państwa. Cytuję, rząd, który przedłoży projekt budżetu z wysokim deficytem, będzie musiał wytłumaczyć się przed partnerami. Jak to będzie działo się wiosną, to może zostanie jeszcze wystarczająco dużo czasu, by wprowadzić niezbędne poprawki przed ostatecznym budżetem. Van Rompuy zapowiada też poprawienie paktu w celu stworzenia większych ilości sankcji już na tym wczesnym etapie. Sankcje mogłyby dotknąć nawet ten kraj, który nie przekroczył jeszcze progu 3% deficytu. Natury sankcji nie ustalono, większość propozycji wymaga zmiany traktatu Unii Europejskiej. Ale przecież zasada pacta sunt servanda jest tak staroświecka, że nie warto się nią przejmować. Kontestacja. A propos wtrącania się Unii w nieswoje sprawy, warta odnotowania jest najnowsza wypowiedź José Barroso na temat polskiego gazu łupkowego. Jak informuje portal WP.pl, Barroso miał stwierdzić, że na gaz łupkowy w Europie jest za wcześnie. Przewodniczący Komisji Europejskiej dodał, że Komisja będzie badać wszystkie możliwe skutki, w tym środowiskowe, zastosowania technologii do wydobywania gazu z łupków. Wyniki tej oceny odgrywać będą kluczową rolę w rozwoju wydobycia niekonwencjonalnego gazu w Europie. Z kolei portal Wolność i Kapitalizm za dziennikiem Gazetą Prawną poinformował, że do Trybunału Sprawiedliwości trafiła sprawa, która może sprawić, że Unia Europejska będzie musiała zakazać sprzedaży papierosów. Sprawę wniósł pewien belgijski działacz antynikotynowy. Jego zdaniem palenie jako szkodliwe dla zdrowia jest niezgodne z kartą praw podstawowych. Panu działaczowi chciałbym przypomnieć, że życie też generalnie jest szkodliwe dla zdrowia, gdyż w końcu się na nie umiera. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Czas na pozostałe informacje z zagranicy. Jak się walczy z hazardem u nas, już wiemy. A co się dzieje gdzie indziej? Okazuje się, że pod szeptą szatana twardego hazardu ulegli niespodziewanie Francuzi, którzy zakończyli 471-letni monopol państwa francuskiego na wszelkiego rodzaju rozrywki hazardowe. Jak informuje portal Dziennik Internautów, od poniedziałku zeszłego władze Francji zliberalizowały prawo hazardowe i przyznały licencje podmiotom prywatnym. Oczywiście nie było mowy o całkowitym uwolnieniu rynku, ale francuska agencja regulacji zakładów przyznała 17 licencji 11 firmom na działalność online. Zawsze coś. Kolejny hiszpański sąd dodał precedens do dyskusji na temat praw autorskich oraz swobody wymiany informacji. Sprawa dotyczyła policyjnej akcji sprzed 5 lat, podczas której aresztowano kilku mężczyzn prowadzących portal, które wedle organizacji antypirackich umożliwiał pobieranie plików z sieci peer-to-peer. Serwerów nie zabezpieczono, bo znajdowały się wtedy na terenie Stanów Zjednoczonych. Sama sprawa ciągnęła się przez 5 lat. Dopiero ostatnio, konkretnie 9 czerwca, zamknął ją madrycki sąd, uznając, że nie doszło do przestępstwa. Nie powołał się jednak, co ciekawe, na typowy argument mówiący, że serwis nie hostował żadnych treści, nie mógł więc ponosić za nie odpowiedzialności. W bardzo ciekawym uzasadnieniu sędziowie stwierdzili, że już od dawnych czasów mamy do czynienia zarówno z procesem sprzedaży, jak i pożyczania książek, filmów czy muzyki. Jedna różnica polega na tym, że doszło do zmiany nośnika informacji. Internet po prostu umasowił proces tej wymiany. Tym samym więc sąd stanął po stronie swobody wymiany informacji, a przeciw prawom autorskim. Czy słusznie? Warto podyskutować. Iha! Słuchajcie kontestacji! Inaczej na walkę z piractwem zapatrują się Włosi. Jak donoszą portale Korespondent oraz Wolność i Kapitalizm, w znanym kurorcie Jesolo koło Wenecji obowiązują te od niedawna surowe przepisy o walce z handlem nielegalnym towarem. Postanowiono bowiem karać nie tylko handlarzy, ale również ich klientów. Ostatnio grzywną w wysokości 1000 euro została ukarana turystka na plaży za to, że od wędrownego sprzedawcy kupiła podrabianą torebkę z metką znanej firmy. O ciekawym i dającym do myślenia finale tej sprawy poinformował portal Wirtualna Polska. Otóż właściciele hoteli z tego kurortu zdecydowali się zapłacić tą grzywnę zamiast austriackiej turystki. W ten sposób postanowili dać wyraz swemu niezadowoleniu z powodu braku kampanii informacyjnej o tym, jak wysokie kary grożą we Włoszech klientom kupującym podróbki. Przedstawiciele stowarzyszeń branży turystycznej z tego miasta w wydanym we wtorek oświadczeniu przeprosili emerytkę za przykrość, jaką ją spotkała ze strony Straży Miejskiej. Ostatnio modne jest złowrogie słowo kryzys, będące oczywiście nieuniknioną konsekwencją rozwoju socjalizmu. No i tenże kryzys Grecji rozlewa się po świecie. Jako że wielokrotnie o różnych jego przejawach tutaj mówiłem, zajrzę dziś tylko do dwóch państw, o których jeszcze nie wspominałem. Portal Money.pl poinformował o demonstracjach w Kopenhadze przeciwko oszczędnościom rządu duńskiego. Ze względu na zagrożenie kryzysowe, rząd premiera Larsa Lokke Rasmussena zamierza ograniczyć okres wypłacania zasiłków bezrobotnym z 4 do 2 lat. Przewiduje się też wprowadzenie górnej granicy niezależnego od dochodów dodatku na dzieci. Program oszczędnościowy przewiduje redukcję wydatków budżetowych o 3,2 miliarda euro. Związki zawodowe i socjaldemokratyczna opozycja wezwały do protestu przed gmachem parlamentu. Na protest przybyło ponad 20 tysięcy osób. Tymczasem wedle danych portalu interia.pl w środę 9 czerwca unijny komisarz do spraw ekonomii i finansów, Olli Rehn, zapowiedział w Luksemburgu kontrolę Bułgarii i jej statystycznej sprawozdawczości. Podejrzewa się bowiem, że Bułgaria, tak jak wcześniej Grecja, fałszuje swoje wyniki gospodarcze. Ostatnio Bułgarzy przeliczyli na nowo swój deficyt budżetowy za rok 2009 i znienacka zwiększył się on prawie dwukrotnie. Słuchajcie, kontestacji? Na koniec opowiem o dwóch inicjatywach niejako oddolnych, prowadzonych przez dzielnych ludzi w Chinach i w Rosji. Otóż Chiny opierają się na tradycji. W tym przypadku m.in. na tradycji tego, że państwo może skonfiskować nieruchomość, na którą jemu przyjdzie ochota, płacąc za to tyle, ile uzna za słuszne. Pan Yang Yude był rolnikiem z przedmieść Wuhan i był jednym ze zmuszonych do wyprowadzenia się ze swojego domu, gdyż na sąsiadujących z jego terenem ziemiach rozpoczęto budowę osiedli. Państwo jako zadośćuczynienie zaproponowało mu 1/5 wartości jego pola, więc nic dziwnego, że pan Yang Qiude nie był zachwycony. Kiedy deweloperzy tego osiedla chcieli przejąć jego ziemię, z taczki i kilku rur zbudował wyrzutnię rakiet i ostrzeliwuje z niej ludzi próbujących przeprowadzić eksmisję. Rolnik zapewnia, że dzięki tej zaimprowizowanej broni, do której używa amunicji wyprodukowanej z fajerwerków, udało mu się obronić już przed 2 próbami odebrania mu ziemi, mimo że strzelał tylko ponad głowami, żeby ich przestraszyć. Podobno wyprodukowane przez niego rakiety mogą przelecieć nawet 100 metrów i eksplodują z ogłuszającym hukiem. Aha, warto wspomnieć, że pan Yang ma umowę, według której jest właścicielem ziemi do 2029 roku. Rząd chiński planuje w najbliższej przyszłości wprowadzić poprawki do przepisów dotyczących konfiskaty własności, jednak zdaniem obrońców praw człowieka planowane poprawki nie są wystarczające, by zapobiec ewentualnym kolejnym niepokojom społecznym. Przypominają się tutaj mądre słowa Thomasa Jeffersona. Najmocniejszym powodem, by utrzymać prawo do posiadania i noszenia broni przez ludzi, jest to, że stanowi ono dla nich ostateczny środek do obrony przed tyranią rządu. Kontestacja. Portal Gazeta.pl napisał o wielkiej obławie prowadzonej na Syberii przez setki policjantów z oddziałów specjalnych wspartych przez helikoptery i czołgi, wymierzonej w grupę, która wypowiedziała wojnę skorumpowanym funkcjonariuszom. Ścigani to grupa kilku osób, których szefem jest były komandos, weteran wojny czeczeńskiej Roman Muromcew. W kwietniu napisał on do komend milicji w regionie, redakcji prasowej i partii politycznych ulotkę ultimatum z żądaniem zdymisjonowania do 11 maja skorumpowanych i samowolnych szefów krajowej milicji. Oczywiście nikt nikogo z posad nie wyrzucił. Muromcew więc ogłosił w internecie, że wypowiada wojnę przestępcom z milicji. Od tego czasu jego grupa dokonała już kilku napadów na funkcjonariuszy. Rosyjska Gazetia twierdzi, że do Muromcewa przyłączyło się już być może nawet 30 uzbrojonych ludzi, którzy planują przedrzeć się do Władywostoku i zaatakować tamtejszą komendę milicji. Lokalni dziennikarze rozmawiali z Władimirem Sawczenką, ojcem jednego z partyzantów. Podobno chłopak, słuchacz uczelni morskiej we Władywostoku, został niedawno zatrzymany przez policję w swoim miasteczku pod zarzutem włamania do domu letniskowego i funkcjonariusze biciem i torturami próbowali wymusić na nim przyznanie się do winy. W internecie roi się od opinii ludzi z Dalekiego Wschodu wspierających inicjatywę Muromcewa i jego ludzi z tajgi. Mają też oni po swojej stronie coraz większą część opinii publicznej. Dowódcy milicji są oszołomieni taką reakcją, ale jej przyczyn nie szukają w swoich szeregach. Oficer milicji we Władywostoku powiedział: takie wypowiedzi budzą obawy o zdrowie psychiczne społeczeństwa. Ono jest najwidoczniej ciężko chore. Jak zwykle, widne państwo chce jak najlepiej, a tylko to ochotropne społeczeństwo nie chce tego zrozumieć. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! I to już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Zachęcam jeszcze do zaglądnięcia na stronę audycji. Przypominam adres radio.kontestacja.com/tydzień i że dostać się na nią można również ze strony głównej Radia Kontestacja. Tam znaleźć można m.in. wszelkie linki, z których korzystałem tworząc tą audycję. Poza wymienionymi jeszcze kilka stron na temat kryzysu, na temat stosunku Estonii do euro na przykład, o luksusowych więzieniach za pieniądze podatników dla zbrodniarzy wojennych i 2 informacje trochę pośrednio związane z wolnością, raczej dotyczące rzetelności dziennikarskiej, o przemilczanych katastrofach w Delcie Nigru oraz o tym, jak agencja Reuters cenzurowała zdjęcia z tak zwanej flotylli wolności. Więc zachęcam do zaglądania, komentowania, dyskusji. Wszystkich chętnych do współpracy w jakiejkolwiek formie zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Na dzisiaj to już tyle. Żegnam wszystkich i życzę miłego tygodnia. Mówił Grzesiek Est Kosiorowski.